güç ve çelik bir onu alıvereyim kızım sene bir donlu. Aman efem güç ve çelik bir onu alıvereyim kızım sene bir donlu. Benim sende gözüm var, küçük hanım benim sende gözüm var. Aman efem üç betelik bir onu alıvereyim kızım sene bir donlu. Aman efem üç betelik bir onlu alıvereyim kızım sene bir donlu.